Er was even, ja, moet ik zeggen, even grote afstand tot de mensen van het bestuur als er is tussen dit instituut en de beleidsmakers in Den Haag. Mm. Er is geen sprake van dat we daarmee op dezelfde golflengte zaten. Er werd diep op ons neergekeken. Als, op de manier waarop vaker op sociale wetenschappen wordt neergekeken. Dat is absoluut niet zo dat je, omdat dat kantoor nou in die organisatie zat, dat het zo was dat de mensen die daar werkten zich ook een deel voelden van die organisatie. Ja, dat vermoeden had ik al, maar ik wil het, dat zijn die dingen die staan niet zwart op wit. Hè. Dat, wat je zwart op wit vindt is kantoorbevolkingszaken. Staat na 59 is het een onderdeel van de dienst binnenlandse zaken. Er zijn heel veel parallellen, vind ik, hoor. In de situatie die je dat toen aantrof, de situatie zoals die nu is, in wezen is niet zoveel veranderd. Er is grote afstand tussen beleidsmakers en onderzoekers. Toen en nu eigenlijk nog steeds. Is weinig generering van vraag vindt er plaats aan de beleidskant. Was toen zo, is nu nog steeds zo. Wat ook nog steeds zo is, is dat het gebruik maken van onderzoeksgegevens door het beleid zeer problematisch is. Het beleid weet er vaak helemaal geen raad mee. Dus, dat zijn dingen die weinig veranderd zijn en die toen ook zo waren. Maar hier Genee was een zeer kleine maatschappij met zeer persoonlijke verhoudingen en wat u zeker gehoord moet hebben in al die verhalen is een hele allerlei sterke verhalen doen daarover de ronde die allemaal onder de noemer zijn te vatten van minachting van het bestuur voor de onderzoeker. Mm. Die moet u zeker gehoord hebben. Ik herinner me van de leden die werkte daar eigenlijk voor mijn tijd. Toen ik kwam was hij weer weg. Maar ik herinner me de verhalen daarover, een verhaal over van de leden die in het hotel in Noordwijk, waar je dan altijd terecht kwam, dat je geen huisvesting had verder. Zoals dat daar dan ging, ondervraagd werd door, hoe noemden we die mensen toen, door de ambtenaren van het binnenlands bestuur over wat hij nou eigenlijk deed. Die kwam tenslotte op de formule uit, ik beluister de ziel van de Papua. Nou, dat veroorzaakte zoveel hilariteit dat men daar 5 jaar later nog niet over uitgepraat had. Toen Power afscheid nam, ik weet niet of het was 61, 62, had hij een toespraak waarin hij zei dat de taak van de onderzoekers was te fungeren als het geweten van het bestuur. Nou, dat was het maar net, want dat bestuur dat had helemaal niet gevraagd om dat geweten en wilde met dat geweten helemaal niet lastiggevallen worden. En zo zat dat ongeveer. Maar daar zaten natuurlijk toch ook wel veel nuanceringen in, omdat die scheidslijnen niet zo absoluut waren. De Bruin was iemand waar die scheidslijnen doorheen liepen natuurlijk. Zelf een bestuursman, maar tegelijk iemand die veel belangstelling had voor onderzoek dat ook gedaan had. Mm. In die tijd was Boendemaker directeur van Binnenlandse Zaken en dat was, dat was toch ook een man die daar wel belangstelling voor had. Ja. Maar het was een beetje zoals het nu nog steeds is. Ik bedoel, wegens de ontwikkelingssamenwerking in Den Haag en ook niet zo'n hoge pet op van onderzoekers. Ja. Dat liep eigenlijk dus in feite ook via persoonlijke contact. Als je iemand kende, dan vertrouwde je hem niet zo verder. Maar echt systematisch was er geen goede uitwisseling van gegevens en conclusies. Nou, voor zover er sprake van was, liep dat via het hoofd van het bureau, de adviseur van bevolkingszaken. En wat hij deed met de rapporten die wij bij hem aanbrachten, dat weet ik niet. Het is best mogelijk dat dat veel systematischer ging dan wij dachten. Maar het was in elk geval niet zo dat je als onderzoeker aan tafel kwam te zitten met degene die belangstelling had voor je onderzoeksresultaat en dat je daar eens over van gedachten wist. Nee, dat was geen sprake van. Ik weet wel dat de Bruin met Boendemaker praat. Boendemaker was natuurlijk ook op de hoogte van deze opdracht. Ik heb er met Boendemaker zelf nooit meer over gehad. Dat is gewoon Boendemaker hier in dezelfde rol weer terugkwam en later in Nederland. Dus Boendemaker op het ministerie van Onderwijs en zat hier weer in het bestuur van het instituut. Dus, zo ging dat allemaal. Maar ik heb er met Boendemaker nooit over gehad. Maar het is natuurlijk ook een beetje zo dat de heren waren zeer gepreoccupeerd met allerlei andere dingen. De hele zaak kon er elk moment instorten. Het was in feite ook zo. Die stortte ook in. En ja, gegeven die situatie, keek men daar met één oog naar. Ik weet niet of men in een normale situatie daar met twee ogen naar zou hebben gekeken. Even terug te keren naar het onderzoek. DVP en Parna, dat waren eigenlijk een afsplitsing van elkaar. Parna kwam uit de DVP voort. Als je die samenstelling ziet, dan krijg ik een beetje het idee dat het eigenlijk een generatieconflict was. En een beetje een sterk verschil in scholing. Dat daar langs een scheiding had plaatsgevonden. Klopt dat? Ja. Wat ik me ervan herinner was dat wel zo. Parna waren de jongere mensen met een beetje meer opleiding. Stelde er toch niet zoveel voor. De DVP waren veel meer de oudere, gezagsgetrouwe mensen met een minimum aan scholing. Had je dezelfde situatie, want een vergelijkbare situatie op Zilli? Dus de PKI en Parna? Dat herinner ik me eerlijk gezegd niet zo goed meer. Dat staan er op het ogenblik niet zo duidelijk. Ik geloof niet dat dat Parna nou veel aanhang had op zo. En die partijen die waren natuurlijk, die hadden buiten hun eigen stad hadden ze eigenlijk nauwelijks aanhang, vermoed ik. Hadden ook niet de communicatiemogelijkheden waren nou ook niet zo dat. Dat meneer Van Jaj nou eens een keer in de Mirauk kon vliegen om daar een tak van de Parna op te zetten, geen sprake van. Het waren mensen die niet gestuurd zijn. Nou, kijk, als je nou over die details nadenkt, dat is wel interessant. Ik denk dat een man als Van Jaj, dat hij geen vervoermiddel van zichzelf had. Nee. Een fiets, overigens. Maar die ging met de bus van zijn werk naar zijn huis en had niet de mogelijkheden om ergens zelf heen te gaan of een ticket te kopen met de kroonduif, met meer ook of zo. Hoe verspreiden zich echt die ideeën dan eigenlijk? Je hebt toch juist voor DVP en Parna, heb je toch gezien, die zijn verspreid ook in meerdere steden. Hoewel ook de uitingen daar verschillend waren, dat geeft u aan. Maar hoe kwam men eigenlijk op de oprichting van een soortgelijke partij dan? Dat moet toch zich inderdaad verspreid hebben. Ja, nou, daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat die verspreiding niet zo groot is, hoor. Ik weet niet, waren er, u weet dat nu beter dan ik, denk ik. Waren er in de andere steden takken van afdelingen van de Parna? Ik denk niet. Parna weet ik niet. DVP wel. Ja, maar DVP, kijk, dat was een DVP, daar zaten de gezagsvertrouwde mensen in die, denk ik nu, zoals ze zullen in het rapport staan, die elkaar kenden van de bestuursschooltjes. Dat was lager bestuurskader. Bij dat lager bestuurskader had je natuurlijk toch door die uitwisseling binnen dat bestuur had je zoiets als een een besef van elkaar kennen. Ja. Parna zat trouwens ook in Manukwari. Ja, ik hoop dat Frits... Frits, wat snap je nou? Kwam die niet in Manukwari? Maar goed, laat me geheugen, dit misschien. Ja. Manukwari was trouwens helemaal rijk aan de politieke partijtjes. Hè? Ik geloof dat hij er net vier voor aangeeft, ook al lokale partijen. Ja, dat is... Maar dat echt veel eigenlijk ja, groepsbelangen die denk ik speelden. Ik weet het, ik zeg niet zo goed meer, Manukwari is een andere plaats natuurlijk, hè, een lange geschiedenis. Lange geschiedenis dan Hollandia. Ja. En je had daar Barend en Lodewijk Mandatjan. Dus, heel veel rijke mensen die voor eigen doeleinden handelsnetwerken hadden, die natuurlijk ook politiek te mobiliseren waren. Dat deden ze ook. En Manukwari had je ook nog wat mensen van die oudere politieke elite, van GPNG. Ja, die mensen die vlak na de oorlog een rol speelden en die in die tijd niet zoveel invloed meer hadden, die oude, hele oude dorpsonderwijzers. Dat is misschien ook gewoon een kwestie van toeval. Er zaten er in elk geval één, die had daar nog wel wat invloed in, Manukwari. En de namen, ik ben er gewoon de namen van de mensen kwijt. Die staan allemaal niet op het. Ja, maar als ik had geweten dat u zo'n specifieke belangstelling had voor het rapport, had ik misschien wel even gelezen, was er wat bovengekomen. Ik heb er niet meer naar gekeken. Komen me wel figuren voor je geest, die oude lange onderwijzer. Ja. Dat was toen in zijn 70e jaar. Ja, maar de Quarry, dat had wel wat roerig. En dat moest verboden komen, ik moest daar dus niks van hebben dat er nog iemand uit Hollandia kwam. Ja, want Van Bodegom die zat daar natuurlijk wel een beetje het oorlogsgebied al. Hè? Van Bodegom was resident van West-Nieuw-Guinea, heette dat denk ik. En daar begonnen die infiltraties in die tijd. Bodegom was iemand die vrijwel de leiding van militaire operaties aan zich trok als hij kans kreeg. En die hadden dan allemaal keurig voor elkaar daar, vond hij zelf. Met die Nieuw-Guinea-raad en die wilde absoluut niet dat er nog eens iemand doorheen kon fietsen met een opdracht die hij niet zelf had verzonnen. Dus zo zat het. Op Serui, daar had je ook streekraden, geloof ik. Hè? Had dat nog enige mengeling met die partijvorming daar, of stond dat ook weer ver uit elkaar? Weet ik niet meer. Broekhuizen die schetst eigenlijk, althans voor de DVP, want dat was de enige die toen bestond, eigenlijk ook een enigszins messianistisch en mythisch georiënteerde groep binnen die partij. Hè? Dus eigenlijk veel meer, je kunt een reëel verwachtingspatroon noemen, of een verwachtingspatroon dat nog helemaal moet ontwikkelen. En u zegt dat in uw dagen al meer eigenlijk een reëler principe had gekregen. Was dat? Die zijn wel een beetje vloeiende scheidingslijnen. Hè? Ik heb voor mezelf wel soms zo'n idee gehad van het ligt op een soort continuum. Die Parna, die DVP en de verwachtingen bij de gewone mensen. Die DVP, heette dat zo, die DVP, die stond nog het dichtst bij de bevolking. En bij die bevolking, daar leefden sterk die messianistische ideeën. Maar kun je het eigenlijk schetsen als een overgang tussen een helsbeweging en een wat je dan later ook in Oost-Nieuw-Guinea hebt. Ja, daar heb ik vaak aan gedacht. Die messianistische, die Ricardo-cultachtige bewegingen, die ideeën die leefden over, die leefden in Nieuw-Guinea over het algemeen. Ik leef natuurlijk niet meer bij de jongeren die in de Parna zaten. Dat vertegenwoordigde de meest geschoolde groep die je toen had daar in Nieuw-Guinea. Die stonden heel ver van dat soort ideeën af. En die stonden daar zoveel van af dat ze, als ze dat gewild hadden, die ideeën ook niet hadden kunnen mobiliseren, denk ik. Die DVP die stond daar veel dichterbij. Mm. En dat liep wat in elkaar over. Maar omdat die structuren formeel heel zwak zijn, kun je die scheidingslijnen ook niet zo goed trekken. Maar ik kan me wel voorstellen dat Broekhuizen dat zegt. Ja. U heeft daar zelf niets van gevonden? Was dat heel zwak geworden in die tijd? Nou ja, in die DVP niet. Ik geloof wel dat ik er wat over geschreven heb hoor. Ik dacht dat het wel in die rapporten stond, maar naar mijn indruk in elkaar overliep. Maar dat dit soort ideeën over zouden kunnen lopen in die DVP, maar niet door zouden kunnen lopen naar die partner. Ja. En toch hoorde echt, dat was zo nu en dan van die termen in het rapport, bijvoorbeeld rassendiscriminatie. Werd dat inderdaad zo concreet gebruikt? Ik noem dat voor de Parna. Werd dat, of is dat een beschrijving die u eraan geeft? Ja, misschien een te specifieke vraag. Maar... Nou, we kunnen misschien even nog iets over zeggen. Ik kan me dat voorstellen van mensen als Wajoria, die reageerden zo. Ik kan me heel goed voorstellen dat die dat soort termen zouden gebruiken. Maar hadden die termen inderdaad ook een concrete inhoud? Of was het meer eigenlijk iets wat ze ergens opgepikt hadden en wat goed klonk? Valt ook zo eentje van opgegaan in Heinekenschuim. Dat valt ook op een gegeven moment in het rapport. Heb ik het over Heinekenschuim in het rapport? Natuurlijk eigenlijk een isolement. Die hadden geen enkele aansluiting met het politiek-culturele erfgoed, om die termen te gebruiken in Europa. Er waren geen concepten van een socialistische partij die men gebruikte, of concepten van andere partijen die men gebruikte op het nationalisme begrip. Wat ik zelfs de hele Indonesische vrijheidstijd, daar wist men weinig van, was men niet door geïnspireerd. Het zijn partijen zonder intellectuele achtergrond natuurlijk. Zonder duidelijke aansluiting op ideeën uit de West-Europese politieke cultuur. Ja. Nou, dat stelt u ook als zodanig, hè? Dat er eigenlijk in de gegevens sprake is van een geestelijk isolement. Ja. Ja. Ja, zo'n term rassendiscriminatie die kan dan wel eens gebruikt zijn, maar die stoelt niet op... In die situatie, daar zou die nog eerder afkomstig kunnen zijn van de Indo-Europeanen die term zouden gebruiken ten opzichte van ons. Mm-hmm. En die mengde zich zo nu en dan ook, hè? Vooral in de kleinere partijen die je noemt, hebben inderdaad zo nu dan ook Indo-Europeanen als leiders. Hè? Ja, dat zou kunnen. Ja. Oh, waarom was er eigenlijk een specifiek onderzoek naar Saoui? Was men daar ongerust over? Natuurlijk. Saoui was rood-wit. dat had speciale belangstelling. Saoui liep iedereen op eieren. Mm-hmm. Dan moet hij in feite ook moeilijk binnen zijn gekomen, nog veel moeilijker dan elders. Ja, toch wel. Ik moet dat doen. Ik moet dat moeilijk vinden. Zo, wacht even zo. Ja, we hebben een handtekening nodig. Dat herinner ik me ergens niet zo goed. Dat zit vaak natuurlijk ook weer in personen. Die Bodegom was natuurlijk, dat was een lastige resident. En die mensen van het bestuur daar op zijn hoe, die maakten niet zoveel moeilijk vinden. Nee. Ik herinner me trouwens, kijk, Kouwenhoof is een naam die u zeker ook tegen bent gekomen. Ja. Hebt u Kouwenhoof gesproken of niet? Nee, ik heb het niet kunnen traceren. Dat is een van de interessantere figuren. Weet u waar hij zit? Ja, ik vraag het u met opzet, omdat ik ook zijn spoor in Afrika kwijt ben geraakt en dacht dat u het misschien zou weten. Ja, het eigenlijk is dat iedereen is Kouwenhoof. Ik heb niemand kunnen vinden die weet waar hij hier zit. Kouwenhoof was assistent-resident van Bodegom en die maakte dat conflict tussen mij en Manopari. Maar toch herinner ik me dat ik met hem naar Saoui ben gegaan en dat. En dat leefde. Ik denk ook niet dat ik nou opdracht had gehad om naar Saoui te gaan, maar ik denk dat ik dat zelf wel eens wilde zien. Eens kijken hoe dat daar nou zat. En ik had eigenlijk geen voorbeelden van een bevolking die zich traditioneel anti-Nederlands opstelde. En dat deed men op Saoui. Mm-hmm. Anders was het toch het gevoel ten aanzien van de Indonesiërs was af en aan positief en negatief. Ja, want u noemt zowel eigenlijk dat men tijdens de Japanse bezetting dat men ook anti-Indonesisch reageerde. En ook van de figuur van Silas Papare was in ieder geval voor oorlogs was hij sterk anti-Indonesisch gekant. Na oorlogs was hij weer meer pro-Indonesisch. Dat was een beetje een haat-liefde verhouding, krijg ik de indruk. Was het een alternatief, meer een alternatief eigenlijk voor de Nederlanders? Ja, nou kijk, ik denk dat zijn hele globale ideeën die staan gewoon in dat rapport, denk ik dan. Kijk, Indonesië is natuurlijk een heel abstract begrip. Waar men vanuit het perspectief van de Papua's ervaring mee had, waren Indonesiërs die de lagere rangen bezetten in het Nederlandse binnenlandse bestuurapparaat. Mm-hmm. En dat waren over het algemeen mensen van Ambon en van die streek. En dat waren mensen die buitengewoon sterk neerkeken op de Papua. Ja. Dus je kunt zeggen dat die negatieve kantjes van het koloniale bestuur, die werden geprojecteerd op de onderlaag en die was Indonesisch. Dus dat gaf een merkwaardige ambivalentie. Ten opzichte van de Nederlanders waren in die conceptie eerder de redders dan de Indonesiërs. De Indonesiërs zagen zichzelf als de redders van de Papua's vanuit een koloniaal juk. Maar in die Papua-perceptie lag dat toch wat anders. Mm-hmm. En dat is iets waar de Parna vooral een beetje mee in de knoop zat, want die stond natuurlijk het dichtst bij dat idee van de Nederlanders als de koloniale onderdrukkers, maar ook de Parna was toch niet in staat om de Indonesiërs naar zonder meer als alternatief naar binnen te halen, omdat voor de Indonesiërs was traditioneel vanuit historisch perspectief niet de rol weggelegd van bevrijders van het Nederlandse koloniale juk. Hmm. Dat was hun rol niet, dus nu trouwens ook niet voor de. U heeft in 1961 ook, dacht ik, onderzoek gedaan naar die wegenbeweging in het IJsselmeer. Ja. Dan heb ik daar het helaas niet over kunnen vinden. Dat was maar een klein rapportje. Maar ik heb het wel thuis. thuis en dan kan het u wel sturen als hij dat wil. Graag. Waar heb je dit rapport gevonden? Deze komen uit de archieven van Fischer. Archieven van Fischer? Ja. Hé, hey, dat is interessant. Daar staat van alles en nog wat in wat je dan niet zou verwachten. Is nooit geïnventariseerd op iets, maar... En waar is dat gebleven, die archieven van Fischer? Nou, dat staat dus in een kast op het instituut in Utrecht. Aha. Interessant. Rustig vergeten te wezen. Daar heb ik ze dus gevonden en gekopieerd. Mm-hmm. Maar wat hield die beweging precies in? Ja, voor de reden zo dat herinneren natuurlijk. Nou, dat is wel oppervlakkig onderzoek hoor, maar dat was duidelijk zo'n messianistische beweging. Of zou niet zo veel bijzonders. Mensen die zichzelf zagen als er waren twee broers. En die zagen zichzelf als heilbrengers. En mobiliseerden de bevolking. Dus dat had nou niet zo'n duidelijke anti-bestuurskant hoor. Wat ik me kan herinneren was toch sterk op religieus gebied. Maar ja, het bestuur was er natuurlijk niet zo happy mee, want dat soort dingen kon makkelijk omslaan en zich tegen het bestuur richten. Maar het was een weinig spectaculaire, messianistisch getinte beweging. Die beweging is verder vaak niet zoveel. Kijk, als ze dat soort spectaculaire dingen doen, wat ze soms doen als hun eigen ceremoniële voorwerpen verbranden, om eens wat te noemen, dan heb je een duidelijk aangrijpingspunt. Of die kuilkultachtige verschijnsel en ze nachtenlang om een gat zitten te bidden omdat er geld uit zal komen of weet ik wat. Dat geeft duidelijke aanknopingspunten voor onderzoek. Maar in ieder geval had je nou eenmaal vaak te maken met dingen die er wel waren. Er was onmiskenbaar zonder beweging, maar die was heel moeilijk te traceren, want er gebeurde niet zoveel. Mm-hmm. Behalve dan in de hoofden van die mensen en hun ideeën. En ja, dat was natuurlijk niet zo makkelijk achter te komen. Het was meer eigenlijk dat het hele conformeren aan het bestuur, dat ze als middel tot doel gebruikt werd, hè, bij deze beweging. Gaan ze nu en dan referenties in bestuursrapporten, dat het eigenlijk meer een aanleiding gaat tot het vormen van een soort van modeldorpen. In dit specifieke geval? In dit specifieke geval, ja. Ach, daar hebben we niets van. Daar heb ik niets van. Wanneer heeft u dat onderzoek gedaan? In de 60 of 61. 60 of 61. Ja, modeldorp, ja. Ja, dat kan ik nou wel plaatsen, maar die modeldorp, ja, nou, dat was dan misschien ook iets wat in hun ideeën zo was. Dat hun dorpen dan mooier en schoner waren dan die van anderen, maar in de praktijk was er nou niet zoveel van te zien. Hmm. Dus het was niet zo tastbaar in die zin dat men ergens anders heen ging en dat men nieuwe dorpen bouwde. Dat zijn natuurlijk dingen waar je dan wat gaat vastmaken. Ik weet me nou ook niet. Die mysterieuze omheining die ze hadden. Ook zo'n idee dat ze hadden een grote omheining gebouwd. Een hele grote omheining. En daarbinnen die omheining, daar voltrok zich dan het heil. En daarbuiten, nou, dat was het heil niet. Hmm. Nou, dagen heb ik daardoor het bos geschouwd om die omheining terug te vinden. Ja. Ik sluit zelfs nog niet uit dat het ook nog een terminologisch misverstand was, want we praten met die mensen via een tolk die ook maar half begreep. Hmm. Hoe stond de missie? Ja, missie is dat in dat gebied, de Amerikaanse zending. Hoe stond die er tegenover? Waar tegenover? Tegenover deze beweging. Wat we dan doen. Je hebt er wel met Michiel en Zendim over gepraat, of? Ja. Maar die beweging was niet zo spectaculair in die tijd, hoor. Je is ook niet ingegrepen. Er was helemaal geen reden meer te geven. Ja, die Zacharias heet een van die mensen, ja, die preekte in de kerk. En wat hij dan zei, dat verstond natuurlijk niemand. En, ja, en dan maakten ze, en dat was, men verstond het niet, maar het was wel duidelijk iets anders dan wat de kerk verkondigde. En, maar goed, die mensen gingen afgelopen allemaal braaf naar huis. En deden allemaal niks van die dingen die ze daarvoor wel gedaan hadden. De bestuurspost bestormen, de boel in brand steken en zo. Die beweging gaf verder geen moeilijkheden. En was er een verband met die eerdere opstand in 56? Of niet? Nee, heb ik niet kunnen vinden. De eerdere opstand in 56 ook. En, ja. Dat is ook allemaal niet zo moeilijk te begrijpen hoor. Dus dat is gewoon een kwestie van lagere bestuursambtenaren die misbruik maakten van hun macht om vrouwen naar zich toe te halen, vrouwen te misbruiken. Dat nam die bevolking niet. Hmm. En mensen die niet zo makkelijk, die zich niet laten intimideren, hè, natuurlijk in dat bergland. Tenminste, niet zo makkelijk. Ja. Maar die barrierebeweging ben ik nooit diep doorgedrongen. Dus, ik heb met die mensen gesproken. En er waren ook nogal wat sporen in bestuursrapporten, herinner ik me nu. Die beweging bestond al wat langer. Mm-hmm. Maar ik heb er nooit zo even concreets van gevonden. Hoe lang heeft u daar onderzoek naar gedaan? Heel kort, een week of zes.